Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 48. З маладосці Фіксевіч меў праблемы з зубамі. Як і большасць людзей ягонага кола, у тыя гады ён паліў, выпіваў, пра зэлажэ нават не чуў і за зубамі не сачыў увогуле. Акрамя таго, па прычыне слабай адчувальнасці, як да чужога, так і да ўласнага болю, да стаматолага ён наведваўся рэдка. А калі Эмануіл пасталеў, зрабіўся мацёрым журналістам, прайшоў шлях ад камсамольскага сакратара да дзеяча перабудовы, а затым сышоў у апазіцыю, зубы сталі самі сабой выпадаць, прычым без доўгіх пакут і болю. Спачатку Фіксевіч не надаў гэтаму значэння, аднак калі ў роце паменшала парадкам, і гэта стала заўважна ўсім, да яго раптам дайшло, што ён не проста журналіст, а аблічча незалежнай прэсы. Ён бярэ інтэрв'ю палітыкаў, ездзіць на той край зямлі на канферэнцыі, а сам міжвольна стварае вобраз беззубай апазіцыі. Калі б ён працаваў у дзяржаўнай газеце, было б пляваць. Там беззубасць нават вітаецца. А тут іншая справа. Да прыкладу, выбіраецца ён па той бок дабра і зла папрасіць грошай на дэмакратыю, а спонсары глядзяць на яго гугнявы і шапелявы рот з рэдкімі прабеламі паміж чорнымі клавішамі і думаюць: «Не, беззубая пазіцыя, марнаванне грошай». Пытанне стаяло востра. Фіксевіч разумеў, у яго зубах будучыня дэмакратыі. Усвядоміўшы сур'ёзнасць праблемы, ён паднатужыўся, сабраў фінансаванне на два новыя беласнежныя масты і адразу адчуў перамены. Цяпер ён быў не беззубай апазіцыяй, а мацёрым дэмакратычным ваўком з галівудскай усмешкай. Ён заўсёды ёю карыстаўся, калі меў справу са спонсарамі, і трэба прызнаць, яго цукрова-белы ашчэр рабіў уражанне. Прыйшоў час, і нешта істотна змянілася. Мацёрая галівудская усмешка не толькі Фіксевіча, але і іншых калег па рэвалюцыі страціла магію. Дэмакратыі па-ранейшаму не было, а апоры пад мастамі аслаблі. Вывучыўшы пытанне, Фіксевіч зразумеў, што гэта няўхільны працэс старэння. Хаця цяпер ён і паліць кінуў, і старанна шмараваў свае зубы самай дарагой нямецкай пастай, але праблема ў тым, што дзясна непазбежна трухлее, і кораню, на якім трымаецца канструкцыя, проста няма на што абаперціся. Масты ўжо не ўбітыя трывала, а пачынаюць як бы плаваць на мяккай балоцістай глебе. Ведаючы гэта, Фіксевіч цяпер, калі зрэдку выбіраўся ў Мінск на мірныя маршы, стараўся на ражон не лезці, трымацца з тылу або з боку. Ён разумеў, хопіць аднаго не самага моцнага удару гарадавога з сабачкам, і ён зноў ператворыцца ў беззубую апазіцыю. І тады застануцца дзве магчымасці – старэчыя пратэзы, сківіцы ўначы ў шклянцы вады, кефір, канец кар'еры і павольнае загніванне, або рэвалюцыйныя імплантаты. Аднак грошай на рэвалюцыю ўжо ніхто не даваў, таму сабраць фінансаванне на імплантаты было цяпер вельмі складана. Пагатоў яны каштавалі нашмат даражэй за масты. Вось чаму Фіксевіч так даражыў сваімі хісткімі сведкамі былых дэмакратычных надзей. Гэтай ноччу, колькі ён не ўгаворваў свой мозг адключыцца і хоць троху паспаць, той упарта не жадаў пакарыцца. Думкі заблытаным роем кружылі ў галаве, палохалі, супакойвалі, зноў пужалі. Трэба было на нешта рашыцца, прызнаць сваю паразу, капітуляваць, заціхнуць, або не паддавацца страху, ісці заўтра на плошчу, застацца без рэвалюцыйных зубоў, але стаяць разам з усімі. У такім разе ў мастоў не было шанцаў. Фіксевіч добра ведаў норавы мясцовых мянтоў, старая савецкая школа, якая біла ў сківіцу не думаючы. У сталіцы за шмат гадоў пад наглядам заходніх папарацы гарадавыя трохі цывілізаваліся, стараліся біць так, каб без бачных воку наступстваў пажадана ў мяккія тканкі, брушыну, жывот, ягадзіцы, панырках. Тут жа рэфлекс спрацоўваў адназначна, ледзь што адразу ў зубы. Не, можна, вядома, збегчы, з гонарам знікнуць без усялякай капітуляцыі, ці яшчэ радыкальней перакінуцца, зрабіцца пярэваратнем, прызнаць сваю неправату, напісаць у газету руху «Локіса няма», перадавы артыкул «Локіс ўсё ж такі ёсць» і паспрабаваць загладзіць віну публічным пакаяннем. Аднак гэты варыянт Фіксевічу катэгарычна не падабаўся. Пагадзіцца на яго значыць прыняць бязглуздае за рэальнае, падпісацца пад прысудам здароваму сэнсу, сцвердзіць, што Локіс ёсць, прызнаць поўную паразу розуму. Не, не і не. Тады трэба прызнаваць і існаванне Бога. У тое, што Бруевіча зжор Локіс, Фіксевіч не верыў. Апошнімі рэшткамі захраслага ў сумневах здаровага сэнсу ён загадваў сабе на байкі пра пярэваратняў не паддавацца. Не і яшчэ раз не. Яго не існуе, запэўніваў ён сябе. Тое, што здарылася з Бруевічам, мусіць мець нейкае простае лагічнае тлумачэнне. Трэба знайсці, каму гэта выгадна, і тады стане ясна, дзе шалёны сабака зарыты. І тут Фіксевіча зноў пачыналі мучыць сумневы. Самы, здавалася б, лагічны адказ – гэта выгадна ўладзе, яго не задавальняў. Так, яна свайго дамаглася, цяпер ужо сапраўды Майдана не будзе. Пракуратару ўдалося запалохаць не толькі жыхароў пасёлка, але нават партыйных актывістаў. Калі іх збярэцца на плошчы хоць некалькі чалавек, гэта ўжо будзе подзвіг. Аднак дамагчыся сваёй мэты ўлада магла і значна прасцей. Фіксевіча ўразіла неадпаведнасць метаду і выніку. Гэта сапраўды не быў почырк улады, якая сама па вялікім рахунку ўсяго баялася і наўрад ці на такое рашылася б. Тут праглядаўся іншы стыль – звярыны, нелагічны, безразважны. Як быццам у гульню ўступіла трэцяя сіла, тупая, шалёная, чумная. Вось гэтага Фіксевіч найбольш баяўся. Тутэйшую ўладу ён разумеў добра, ведаў, як ёй супрацьстаяць, як з ёй сябраваць і як з ёй працаваць. Але гэтыя сапраўды былі людажэрамі без тармазоў і комплексаў. Гэтыя былі сапраўды небяспечныя, і калі яны выйшлі з ценю, то ўжо дакладна ні перад чым не спыняцца. Супакойвала Фіксевіча толькі адно – ён літара «Ф», а значыць, у спісе людажэраў перадапошні.